aike ni alaba oni olorun wa gbe kini efun oluwa nje aike lanse aike Ebi fẹ́ lọ sílùú òyìnbó, ebi kò ya na duke diwa aduke mi dada aduke o aduke o aduke o siwa bojo mama kuma boja chamara.